80% lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek 4 sierpnia, minęła 20. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Niespełna 20 incydentów odnotowały w minionym tygodniu dolnośląskie służby na granicy z Niemcami. Skontrolowano 8 tysięcy osób. Na Pomorzu wysyp Sinic ponad 60 kąpielisk od początku wakacji zostało zamkniętych. Amerykański prezydent oskarża urzędników o fałszerstwo. Zarzuty pojawiły się po publikacji raportu o zatrudnieniu. Na przejściach granicznych z Niemcami 18 incydentów odnotowały w minionym tygodniu dolnośląskie służby. Skontrolowano też 8 tysięcy osób. Z informacji, które przekazała Straż Graniczna, wynika, że 8 to było odmów wjazdu na teren Polski, czyli połowa z tego, jedna osoba w procedurze readmisji i pozostałe to te, które zostały niewpuszczone na drugą stronę, więc jakby sytuacja jest standardowa do tego, co prezentowane jest tak naprawdę co tydzień na tej granicy. Mówiła Anna Zabska, wojewoda dolnośląska. Kontrole na polskiej stronie granicy z Niemcami zostały przedłużone do 4 października. Służby zapewniają, że dotychczasowe kontrole nie pogorszyły w znacznym stopniu płynności na przejściach granicznych i głównych trasach regionu. Sejmowa Komisja Regulaminowa zarekomendowała uchylenie immunitetu posłowi PiS Antoniemu Macierewiczowi. Prokurator zamierza postawić politykowi zarzut w związku z tym, że jako szef podkomisji smoleńskiej miał ujawnić ściśle tajne informacje. Wniosek w sprawie wyrażenia zgody na pociągnięcie Macierewicza do odpowiedzialności karnej przekazał do Sejmu na początku lipca ówczesny prokurator generalny Adam Bodnar. Wyjątkowy wysyp Sinic na pomorskich kąpieliskach w tym roku. Zakwitom sprzyja ciepła woda i brak silnego wiatru. Wynik jest rekordowy, zauważa Anna Obuchowska, pomorska państwowa wojewódzka inspektor sanitarna. 64 kąpieliska do tej pory, a mamy połowę wakacji, były zamknięte z tego powodu. To jest rekordowy rok, bo historycznie sobie popatrzyliśmy na dane, to 2018 były zamknięte 63 kąpieliska z powodu sinic, ale przez cały sezon. Woda jest ciepła i to jest głównie powód zakwitów. I to, że nie ma też sztormów chyba takich dużych. Pomimo tego, że my widzimy ulewy, no to morze odpowiada w inny sposób troszeczkę, więc tutaj te warunki są z powodów temperatury chyba w tym roku bardzo dobre dla zakwitu. W momencie zakwitu sinic nie zaleca się wchodzenia do wody. Kąpiel może spowodować wysypkę na skórze. W przypadku wypicia wody mogą wystąpić dolegliwości układu pokarmowego. Miejsca, w których można bezpiecznie się kąpać, można sprawdzić na stronach Głównego Inspektoratu Sanitarnego. Kraków wprowadził nowy sposób naliczenia opłat za parkowanie w mieście. Goście zapłacą więcej, podwyżki nie będą jednak aż tak dotkliwe dla mieszkańców. Miasto wprowadziło tak zwane progresywne naliczanie opłat, czyli najdroższa jest druga i trzecia godzina postoju. O 30% więcej trzeba zapłacić za parkowanie w centrum miasta. Ci, którzy zostawią auto w pobliżu rynku, czyli w strefie A, za dzień zapłacą 93 zł. Zmiany mają przede wszystkim zniechęcić do parkowania w centrum, przyznaje Krzysztof Wojtowski z Zarządu Dróg Miasta Krakowa. Ten system w swoim założeniu ma spowodować większą rotację samochodów na obszarze płatnego parkowania, no ponieważ obserwujemy teraz, zwłaszcza w tym ścisłym centrum miasta, no istotny problem, który jest głównie problemem dla mieszkających tutaj krakowian, że po prostu nie mają gdzie zaparkować swojego samochodu. Dotychczas w Krakowie stawka za godzinę parkowania była stała i wszyscy, zarówno mieszkańcy, jak i turyści, płacili w strefie A 6 zł za godzinę. Teraz goście zapłacą 9 zł za pierwszą godzinę, za drugą 10 zł, a za trzecią 11, po czym stawka wraca do 9 zł. Podwyżki dla mieszkańców dotyczą tylko drugiej i trzeciej godziny postoju. Prezydent Stanów Zjednoczonych utrzymuje, że ostatni raport amerykańskiego Biura Statystyki Pracy, z którego wynika, że znacząco maleje tempo zatrudniania, został sfałszowany. Wszystko po to, aby, jak twierdzi amerykański przywódca, wielki sukces republikanów wyglądał mniej imponująco. Kilka godzin po opublikowaniu raportu Donald Trump zwolnił szefową biura. Według informacji płynących z Białego Domu, na które powołują się amerykańskie media, Donald Trump chce, by danymi zatrudnieniu zajmowali się teraz ludzie mianowani przez niego. Wybiorę wyjątkowego następcę, napisał prezydent na swoim portalu społecznościowym True Social, odnosząc się do zwolnienia Eriki McIntyre. Ma to nastąpić w ciągu kilku dni. Biały Dom dotychczas nie przedstawił dowodów potwierdzających tezę o sfałszowaniu raportu o zatrudnieniu. Zarzuca także byłej szefowej Biura Statystyki Pracy, że w zeszłym roku, przed wyborami prezydenckimi, zawyżyła liczbę miejsc pracy, by pomóc byłej wiceprezydence Kamali Harris, kontrkandydatce Trumpa w wyborach. Z Miami dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W nocy na Pomorzu Zachodzie oraz miejscami na południu przelotne opady deszczu. Na termometrach od 12 stopni na wschodzie do 15-16 na zachodzie. We wtorek na wschodzie i południowym wschodzie bez opadów. Z zachodu ku centrum kraju przemieszczać się będzie strefa przelotnych opadów deszczu oraz burz. Temperatura maksymalna od 19-20 stopni na zachodzie, nad morzem i w kotlinach górskich. Przez 25-26 miejscami w centrum i na wschodzie do 28 stopni na południowym wschodzie. Ogłoszenie społeczne. Hospicjum Dobrego Samarytanina od ponad 30 lat nieustannie organizuje systematyczną i ciągłą opiekę medyczną nad osobami dotkniętymi chorobą nowotworową w ostatniej jej fazie. Swoją opiekę świadczymy przy ulicy Bernardyńskiej, jak również w miejscu zamieszkania naszych podopiecznych. Rokrocznie towarzyszymy w odejściu około 800 osobom, otaczając opieką również ich rodziny. Jesteśmy dla Was i blisko Was. I Ty możesz potrzebować naszej pomocy. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa. Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no? Panowie z Media Expert. I jeszcze tego starego rupiecia zabrali. Wygodnie i za darmo. No. Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do Twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Pytacie, co robić, gdy trafi się szóstkę? Otóż my kule sugerujemy. Nareszcie to, co się chce. W kumulacji Lotto do wygrania 5 milionów złotych. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Jest 7 minut po godzinie 20. Klub Trójki. Audiodokument. Witamy, dobry wieczór. Katarzyna Fürst-Wojtkowska, Zuzanna Olbińska i Bartosz Panek. Dzisiaj zespół zastępowy. Zwykle o tej porze słyszy się z Państwem Anna Dudzińska. Dziś Anna odpoczywa jeszcze przez najbliższych kilka dni tak pozostanie. A my dziś wybieramy się w podróż niezbyt daleką. Pozostajemy w granicach Polski. Pozostajemy po to, by eksplorować przestrzenie, które w oczywisty sposób przestały funkcjonować, a było ich co najmniej kilkaset. Te, których nie zniszczyły bomby i pożary, równali z ziemią ludzie. To pałace, dwory, zamki i rezydencje Dolnego Śląska, które przez lata zamieniały się w stosy kamieni. Czy polonizacja ziem przyłączonych do naszego kraju po II wojnie światowej, a potem jeszcze głównie w latach 90. zmiany właścicielskie, musiały oznaczać dewastację zabytków? Kiedy ten proces się rozpoczął i czy na pewno już się zakończył? Dziś w Klubie Trójki, audiodokumencie, reportaż Magdy Skawińskiej pod tytułem Zapomniane. To jest, proszę Państwa, reporterska wyprawa, która skłania, a mnie wręcz zmusza do refleksji nad tym, co utraciliśmy bezpowrotnie. Bohaterem opowieści, którą nagrała Magda Skawińska, jest Hannibal Smoke. To pseudonim autora książek i albumów fotograficznych. Hannibal Smoke w tych książkach i albumach dokumentuje okruchy dawnego życia. Teraz tu będziemy mieli teraz pytanko, jak w te krzaki wejść. Ja pamiętam, że miałem tutaj z tym duży problem i sobie nawigację musimy włączyć. Szukajmy odpowiedniego przejścia, żeby się nie pozabijać tutaj, bo tutaj jest kamienny mostek. Musimy się dobrze zastanowić, którędy teraz. Bo tu jest taki dół, a tam jest ten cały mostek. A tędy jakbyśmy poszli? No właśnie, widzę, że ktoś tutaj już próbował. Dwory, zamki i pałace. Na Dolnym Śląsku jest ich najwięcej w całej Polsce. Ale nie będziemy odwiedzać Kliczkowa, Czochy, Księża czy innych dobrze zachowanych, które można obejrzeć z przewodnikiem. Opona. Ktoś wyrzucił oponę. Spróbujemy przedrzeć się przez chaszcze do tych zrujnowanych, o których w większości nikt już nie pamięta. Ręce do góry, pokrzywy. Naszym przewodnikiem będzie Hannibal Smoke. To pseudonim literacki pana Andrzeja, który od lat pisze o dziedzictwie kulturowym Śląska. Każdy wieczór autorski zaczynam od stwierdzenia: Dolny Śląsk to najpiękniejszy region Polski. Jak się komuś nie podoba, może wyjść. No i nikt nie wychodzi, a ja potem przez półtorej godziny opowiadam ludziom o tym, co myśmy zniszczyli i rozp***czyli na cztery wiatry. Ale mimo wszystko wierzą, że najpiękniejszy to ten region jest. Bo jest. Jak się takie rzeczy pierwszy raz w życiu widzi, to człowiek jest oczarowany. To tak jakby wędrować gdzieś po Peru albo Chile i znajdować jakieś starożytne budowle Inków. No coś kapitalnego. No jak już człowiek przychodzi drugi raz czy trzeci, to już to wrażenie troszkę inne. Kieruj się na północ. Bardzo często różni entuzjaści mówią o Dolnym Śląsku, że to właściwie taka dolina Loary, bo tu tyle tych zamków, pałaców i dworów. No i to buduje pewne wyobrażenie, no ale Dolina Loary to jednak obiekty imponujące, z zachowanym wyposażeniem. U nas takiego oryginalnego wyposażenia właściwie żaden pałac nie ma. Często pan jeździ? Gdzie? No właśnie szukać tych obiektów. Ale ja już je wszystkie znalazłem. Naprawdę? Wszystko pan objechał? Jeżeli w jednej książce napisałem o rezydencjach, które zostały zrównane z ziemią, no to powiedzmy sobie, nie oglądałem każdej dziury w ziemi. Jeżeli napisałem w drugiej książce o obiektach zrujnowanych, no to widziałem wszystkie. A jest ich około 200. I tu mówię o historycznym Dolnym Śląsku. To jest województwo dolnośląskie, połowa województwa lubuskiego i 1/3 województwa opolskiego, plus przyległości w Niemczech i w Czechach, no które powiedzmy sobie nie interesują mnie póki co. Nikt mnie tu nie złapie, że ja czegoś nie wiem, bo wszędzie byłem i wszystko sfotografowałem. Skręć w prawo. I będziemy tego pałacu szukać. Następnie dotrzesz do miejsca docelowego. No właśnie, widzimy tutaj mur. Wokół majątku. Tutaj sobie zaparkujemy i pójdziemy. Dobra. Wszystko zaczęło się od renesansowego zamku Groctwo, położonego w Kamiennej Górze. Właśnie to zainteresowanie wynikło z tego dociekania, co się stało. Bo obiekt wygląda nie jak zamek, tylko jak rudera. Ale jak się sprawdzi, jak to kiedyś wyglądało i z jakiej świetności myśmy zjechali, że tak powiem, na samo dno piekieł, no po prostu wsiąkłem i już. Najwięcej tego było wtedy, kiedy intensywnie pisałem książkę. Dziennie najwyżej 10, bo to od rana trzeba było wsiąść w samochód, pojechać, obfotografować i jeszcze przepytać ludzi. To wszystko potem trzeba jeszcze zweryfikować. Poza tym jest materiał źródłowy. Są autorzy, którym można zaufać i są autorzy, którym nie można zaufać, a są też tacy, którzy po prostu pisali propagandowo. Żeby zobaczyć to, co zostało z pałacu w Kamiennej, przedzieramy się przez samosiejki i pokrzywy. Co my widzimy? No, kawałek budynku. No właśnie, widzimy ścianę frontową. Widzimy kamienny most prowadzący do barokowego pałacu. Pałac zbudowano 500 lat temu, najpierw był renesansowy, a potem właściciele, rodzina Kalkreut, przebudowała go w XVIII wieku na barokowy. W 1935 roku był wyremontowany. I kiedy skończyła się wojna, to można powiedzieć, że wyglądał jak nowy. W materiałach konserwatorskich stoi jak byk, że nie tylko nie został zniszczony, ale był w bardzo dobrym stanie. W latach 50. przeprowadzono remont adaptacyjny. To nie znaczy, że naprawiano coś, co było zepsute, tylko przygotowywano obiekt pod lokatorów. do 1984 roku ludzie tutaj mieszkali, mimo tego, że w latach 70. już zaczęły się zapadać dachy. Stoimy teraz w najbardziej reprezentacyjnym miejscu, można powiedzieć, które się zachowało. Jak się dobrze przyjrzymy, to widzimy pozostałości portalu wejściowego. Widzimy dwie postaci Atlantów wspierających balkon, którego nie ma. Jest kawałek. No jest kawałek. Widzimy pozostałości pilastrów. Jeszcze widać te końcówki u góry. I dużo tych pilastrów. Raz, dwa, trzy, cztery. Zapuszczać się do środka nie bardzo jest po co, ponieważ widać, że tam cegły systematycznie lecą. Więc jest to obiekt bez wątpienia zabytkowy, rejestrowy. Niektórzy twierdzą, że rejestr jest bardzo ważny, ponieważ żeby zburzyć jakiś obiekt zabytkowy, potrzebna jest do tego zgoda ministra kultury. Tylko pytanie, czy minister kultury o jakiejś kamiennej słyszał? I czy te rozpadające się zamki i pałace na Dolnym Śląsku będą kogoś pytać o zgodę, czy mogą się same rozpaść, czy nie? One się po prostu rozpadają. Gdyby tu przyszli złodzieje i odkuli ten portal, te postacie Atlantów, nikt tego by nie zauważył. Może byśmy to zauważyli w zimie, kiedy by opadły liście. Ale wątpię, żeby ktoś tego kogoś ścigał. Taka jest prawda. Powiem brutalnie. My jesteśmy mentalnie przygotowani na to, żeby to wszystko szlak trafił. Nieopodal ruin są jeszcze zabudowania folwarczne, w których nadal mieszkają ludzie. Dzień dobry. Dzień dobry. Fajnie, że pan wyszedł. To żona jest. Chciałam porozmawiać. Możemy chwilę? Ja tu mieszkam od 45 roku. Ja bo ze wschodu wróciłam jako dziecko. Od początku tu mieszkaliście? Tak, tak. Nie tutaj, ale tu na wsi. Tam, w tamtym budynkach innych. Tylko jak wyszłam za mąż, to tutaj zamieszkałam. W 45 roku jeszcze tutaj ruskie wojsko było trochę. Przez pewien czas. Z opowieści rodziców, bo już wtedy jeszcze nie pamiętałam tym. Też się byłam mała. Weź cisz, zgasz. Później objął papawa gospodarstwo rolne. I tutaj pracownicy tych gospodarstw mieszkali? Tak, tak, tak, tak. Przez dłuższy czas mieszkali. Aż do zawalenia się wtedy opuścili ten budynek, ten pałac. Ale w internecie jest cały pokaz, nie znaleźli się sobie, jest w internecie cały pokaz tego pałacu z przeszłości. Pięknie było, cudownie było. A jak pan chodzi po tych krzakach, szuka pan obiektów, to jak reagują mieszkańcy okoliczni? A zaskoczę panią. Bardzo rzadko się zdarza, że ktoś mnie traktuje jak intruza. To tak też się zdarza. O, był taki pałac na Stabłowicach we Wrocławiu. Willa słynnego botanika Lauterbacha. Ni to willa, ni to pałac. W każdym razie chodziłem po tych Stabłowicach i pytałem ludzi, czy coś o tym pałacu słyszeli. Nikt nie słyszał. Aż w końcu znalazłem kilku takich dziadków palących papierosy w garażu. I oni się rozmarzyli, bo to ich dziecięce lata. I okazało się, że pałac był prawie niezniszczony, że wpadła do niego przez dach bomba i nie wybuchła, więc pałac był cały, a potem zdecydowano, że ten pałac trzeba rozebrać i na materiał budowlany wywieźć. Oni uczestniczyli jak gdyby w tej rozbiórce i kiedy te furmanki z tymi cegłami jechały na stację kolejową, to oni zawsze na tych furmankach byli. Więc dla nich to była opowieść, dla nich to była przygoda, dla nich to była młodość. Jedziemy dalej, żeby zobaczyć resztki pałacu w Czerniczycach. Miejsce docelowe jest po lewej stronie. Zostałam ostrzeżona, że nie będzie to obiekt wielkiej urody. Sam budynek rzeczywiście brzydki, ale portal piękny. Właśnie ten portal jest wyjątkowy. Ten pałac został zbudowany w XVIII wieku. Barokowy. Gdyby nie ten portal, to byśmy powiedzieli, że to jakiś zwykły blok, że to trzypiętrowy budynek, kamienica, prawie bez ozdób, nieciekawy. Dzień dobry. Chcieliśmy się zapytać, co tutaj było, tak chodzimy. My nie stąd i tak patrzymy i się zastanawiamy, co to nie było. Właśnie wiemy, że to stoi tu i nic więcej. A skąd przyjechaliście? Z Piławy. Ile to kilometrów? Z dwa, trzy. Właśnie to też usłyszeliśmy, ale już w końcu nie wiedzieliśmy, co tutaj było. No i da się wejść do niego. Tylko, że trochę ci trudno jest. No ale tu jest kłódka. No tak, ale jest wejście od boku. Drugie piętro jest jakby trochę zachowane, nie jest tak jakoś bardzo zniszczone. Ale to niebezpiecznie tak chodzić, bo można spaść. Nie, tam w miarę się trzyma, tylko wyżej nie można, bo jest wszystko zawalone. Ale normalnie są schody do góry. Zobacz, co tu jest u góry, czy to ci się na głowę nie zwali. Do piwnicy nie. Do piwnicy nie. Nie, nie, tam jest za ślisko i za mokro. A z drugiej strony jest normalne wejście, ale wchodzimy tu normalnie czy nie? Nie. Nie, tu nie? Nie, absolutnie. A do środka. Nie ma innego wejścia, tylko jest tędy? No niestety. To trudno, zajrzymy tylko przez okno. Nie możemy was, chłopaki, zostawić tu samych i powiedzieć, róbcie co chcecie. No to by było nie w porządku. Więc was teraz zniechęcamy. Właśnie tacy chłopcy, młodzi, zaprowadzili mnie do pałacu i on się zawalił tydzień później. Cały dach się złożył jak domek z kart. A myśmy sobie chodzili, spacerowali, robili zdjęcia i tak dalej. No to są niestety bardzo niebezpieczne miejsca. Trzeba to mieć na uwadze. No ale jest to coś takiego, że dzieci w dalszym ciągu takie obiekty zwiedzają i ja nie słyszałem, żeby komuś coś się stało. Ostatnią taką historię to pamiętam spod Świebodzic. Nie pamiętam, jak się nazywał ten pałac. W każdym razie to chyba jest historia z lat 50. To mi miejscowi opowiadali coś takiego, że dzieci cały czas się bawiły w takim pałacu. I któregoś dnia komuś na głowę spadła jakaś cegła i dziecko zginęło. I ludzie rzekomo w emocjach rozebrali wtedy ten pałac. No ja nie wierzę w takie historie, że w emocjach. Taki pretekst był używany bardzo często, że dzieci tam biegają, rozbierzmy to, bo jeszcze komuś się coś stanie. No i akurat w tym przypadku się stało, a w wielu innych przypadkach no po prostu wystarczyłby dobry skobel, ale tego nie zastosowano. Myśmy nie lubili wszystkiego, co niemieckie, pruskie i hitlerowskie, chociaż paradoks polega na tym, że to, co hitlerowskie, to na przykład we Wrocławiu się zachowało. Czyli mówi pan o budynku obecnego Urzędu Wojewódzkiego? Nie tylko. Budynek Urzędu Wojewódzkiego był wzorowany na kancelarii III Rzeszy w Berlinie, więc to był najbardziej hitlerowski budynek, jaki tylko mógł być. A mimo tego, że w czasie wojny został zbombardowany i zniszczony w znacznym stopniu, został priorytetowo odbudowany do 1948 roku. Więc opowiadanie, że myśmy te zamki i pałace w znacznej mierze burzyli, niszczyli w emocjach, żeby odreagować 6 lat okupacji, to jest po prostu bzdura. Chodzę wokół tych ruin i zastanawiam się, kto jest właścicielem takich obiektów. Kiedyś najczęściej PGR-y, potem Skarb Państwa, wreszcie gminy, które nie mają pieniędzy ani na ich utrzymanie, ani na odbudowę. Bardzo często więc obiekty te przechodziły za grosze w prywatne ręce. Takich inwestorów, którzy przychodzą, kupują za grosze, a potem mówią, ja tutaj zrobię pole golfowe, ja tutaj zrobię hotel, tu będą przyjeżdżały koronowane głowy i tak dalej, i tak dalej. Takich sytuacji znamy dosyć sporo. Jedną z takich spektakularnych jest na przykład pałac w Kopicach. To jest ciekawe, że dzisiaj po prostu się to nie mieści w głowie, ale 30 kilka lat temu od gminy Grodków pałac został kupiony za równowartość 5000 złotych. Wprawdzie to ruina, ale za pałac i za park, który ma 54 hektary. Mało tego, te 5000 złotych zostało mu rozłożone na raty na 25 lat. Potem się zainteresowała tym prokuratura, no ale jakoś tak nic z tego nie wyszło. W Kopicach pierwszy raz byłam kilka lat temu. Spotkałam wtedy panią Wandę, historyczkę z Grodkowa, która od dziecka jest zafascynowana pałacem. W 45, styczeń, luty, hrabiostwo opuściło pałac praktycznie w popłochu, bo wiedzieli, że już Rosjanie nadchodzą. Za nimi zaraz weszli na pałac Rosjanie i zajęli pałac. Zrobili tam sztab i szpital. I wówczas zaczęli się tu wokół panoszyć. Wszystko grabić. Obok była gorzelnia, więc można sobie wyobrazić. Bardzo dużo figur, bardzo dużo ozdób zamkowych zostało zniszczonych, ponieważ no, po prostu strzelali do tego, zabawa była. Natomiast później, kiedy przejęły tutaj cały majątek PGR-y, wówczas miejscowa ludność. To jest ciężki temat i trudny temat, żeby o tym mówić. Władza kradła, więc oni to samo robili. Skoro wspólne, nasze to jest, czyli niczyje. Każdy brał, co chciał. Niektórzy nawet do tej pory nie rozumieją, co się podziało, co zrobili. Potrafią do tej pory opowiadać o tym z uśmiechem. Mogę powtórzyć dokładnie, jak gościu 70-letni podchodzi pod bramę miejscowy i śmieje się, jak on tutaj rządził, jak on tutaj urzędował na tym zamku, co się działo. I teraz może powtórzę to, co powiedział, że z ojcem, który go uczył rozpalać lustra kryształowe, on to potrafi. I się śmieje, ha, ha, ha. Pierwszy raz byłam zobaczyć w 67-68, a później jako dziecko już przyjeżdżałam. No to tylko słuchałam, co wokół mówili. Nie było to przyjemne. Albo to szwaby, trzeba to niszczyć. Patrzyłam, się odsuwałam też od tego. Po ostatniej zmianie właściciela w Kopicach ruszyły prace remontowe. Pałac kupiło małżeństwo. Mariola i Joachim Wiesiolek, który zdecydowanie unika mikrofonu i odpowiedziami na moje pytania obarcza żonę. Chciałam powiedzieć, że cała rodzina była przeciwna zakupowi pałacu w Kopicach. Dzieci sugerowały, że w naszym wieku powinniśmy odcinać kupony. Jedynie mój małżonek mówi, słuchajcie, to miejsce ma potencjał, dlatego że wspiera małżonka całą sobą. Pomimo, że byłam przeciwna początkowo tej inwestycji, tak teraz po prostu stoję cała za nim, no i próbujemy coś z tego zrobić, wyczarować. Piszemy wnioski, prosimy o dotacje. Gdzieś no, w tej chwili akurat udało nam się po raz pierwszy po wielu wypisanych wnioskach otrzymać dotację, którą na pewno wykorzystamy z dobrocią dla tego obiektu. No to jest ogromny wysiłek. Ogromny wysiłek, praca, wiadomo, pieniądze, wszystko idzie w parze, no ale myślę, że jak zdrowie dopisze, firma będzie funkcjonować, zarobimy jakoś te pieniążki, może nie doprowadzimy Kopic do stanu, tak jak wygląda nasza Żyrowa, pałac w Żyrowej, ale postaramy się zabezpieczyć dachem, żeby to po prostu zostało. No ruiny to będą jak najbardziej, tylko już zabezpieczone i udostępnione dla ludzi. Tych śmiałków, którzy to robią, jest po prostu garstka. Dla mnie to są bohaterowie w jakiejś tam ścinawce górnej czy dolnej. Zrewitalizowano na przykład Goszcz. Coś pięknego. Niektórzy po prostu no, mają jednak poczucie wstydu, że to tak wygląda. Jeżeli obiekty nie są zabezpieczone, zmiany zachodzą w zawrotnym tempie. Tutaj kiedyś, no, kilka lat temu, to po prostu się przychodziło, się robiło zdjęcia ze wszystkich stron. Można było wejść na teren, zobaczyć, sfotografować. Wszystko było widać, ponieważ usunięty był samosiew. No ale samosiew znowu się rzucił. Teren ogrodzony, żeby nikomu się nic nie stało. To z jednej strony dobrze, ale to nie zmienia faktu, że zamek się wali. Czy przetrwał wojnę? W ogóle z tą wojną to jest taka wielka mitologia. Przede wszystkim na Dolnym Śląsku, na połowie obszaru, w ogóle nie było żadnej wojny. W wielu gminach nikt nie usłyszał nawet ani jednego wystrzału. Kamienna Góra należała do tych miast, które nie zostały zniszczone w czasie wojny. Renesansowy, istniejący od XVI wieku, trwał sobie spokojnie do lat 60. Pomysłu na wykorzystanie tego zamku nie było. Jakieś magazyny, jakieś nie magazyny, takie różne rzeczy. Tak czy owak, w latach 60. zamek spłonął. A potem prowadzono prace zabezpieczające do połowy lat 70. do momentu, aż się skończyły fundusze. I dokładnie 50 lat temu przestano się zajmować zamkiem. Wygląda, jakby palcem dotknąć i się rozsypie. No, on się zachował fragmentarycznie. No, dodatkowym elementem takim, powiedziałbym, kompromitującym była zapowiedź i taka, no, nieśmiała wprawdzie, ale ośmieszająca miasto próba wykreślenia zamku z rejestru po to, żeby go zupełnie zburzyć. Będziemy mieli problem z głowy, prawda? Oczywiście nie doprowadzono tego, że tak powiem, tej całej procedury do końca, bo ona i tak nie miała żadnych szans. Minister kultury na taką rozbiórkę po prostu by się nie zgodził. Na wypisanie z rejestru również. Natomiast wstyd wielki. Te wszystkie obramienia okienne, które widzimy u góry, one będą za chwilę spadać. Jak spadną, kto się sobie weźmie? Oczywiście, że się z tym nie zgadzam. Gdybym się z tym zgadzał, to bym o tym nie pisał. Napisałem o tym pejzażu kulturowym 5 książek. One ze 7,5 kilo ważą. To jest 7-kilogramowy protest. A ten argument, żeby nie ratować, bo to po niemieckie? Ja nie rozumiem, jak w ogóle takiego argumentu można używać 80 lat po wojnie. To od 80 lat jest nasze i mówienie, że to jest po niemieckie, to jest beznadziejny wykręt. Myślę, że ten 7-kilogramowy protest nie wziął się tylko ze złości. Lubi pan tę ziemię? Lubię, ponieważ nie mogę wysiedzieć w domu i cały czas gdzieś jadę coś zobaczyć. Niektóre rzeczy po raz enty, ale są też takie rzeczy, które odnajduję. Dolny Śląsk to jest najciekawszy region Polski i jestem absolutnie tego pewien. Właśnie dlatego, że nie jest nudny, bo ciągle coś do odkrycia tutaj dla siebie mam. Zapomniane. To był reportaż Magdy Skawińskiej, a już za chwilę rozmowa z naszym dzisiejszym gościem. Klub Trójki. Audiodokument. Jeszcze do 21 w Trójce. Moim gościem jest w studiu Polskiego Radia Wrocław profesor Piotr Oszczanowski. Dobry wieczór, panie profesorze. Dobry wieczór panu, dobry wieczór państwu. Dyrektor Muzeum Narodowego we Wrocławiu, historyk sztuki, znawca śląskiego baroku. Panie profesorze, pan też brał udział w takich eksploracjach po Dolnym Śląsku, tych zabytków, które przetrwały i które nie przetrwały, które zostały zdewastowane? No, myślę, że to jest swoisty chleb powszedni historyka sztuki, te peregrynacje, te podróże, te wyprawy, kwerendy. Ja mam jeszcze w swoim życiorysie taki dość długi okres pracy dla katalogu zabytków sztuki w Polsce, więc rzeczywiście ta śląska, dolnośląska rzeczywistość zabytkowa jest mi dość dobrze znana, stąd jakby rozumiem i podziwiam pewną pasję pana Hannibala, pana Andrzeja, to rzeczywiście jest zrozumiałe. Temu się ulega jakby. To jest no, coś oczywistego. To bogactwo, ta różnorodność każdego może urzec. I to rzeczywiście potwierdzam. To jest coś zupełnie naturalne. A z czego się wzięła pana fascynacja śląskim barokiem? Żurawiną, o której pisał pan pracę magisterską. No właśnie, czy też Żurawina jest z buntu, też takim... z niezgody? Ja powiem raczej z zainteresowania, z pewnego jakby chęci dociekania jakby pewnych przyczyn. Tutaj muszę się odwołać oczywiście do tego swoistego szlagwortu, który został użyty w owym reportażu. Mowa jest właśnie o owym 7-kilogramowym proteście. Ja też oczywiście jestem gotów zgłaszać taki protest, ale zawsze stawiam sobie pytanie. Ta rzeczywistość w żaden sposób nie była taka zero-jedynkowa. Taka czarno-biała. Ona jest znacznie bardziej skomplikowana, subtelna. Bo jeżeli protest, to przeciwko czemu? Przeciwko traktatom w Teheranie, w Jałcie, w Poczdamie, przeciwko, nie wiem, akcji Wisła, przeciwko temu, że rzeczywiście wydarzyło się tutaj w tej części świata no coś, co nie miało nigdzie precedensu. Mianowicie ta prawie całkowita wymiana ludności. Nie zgadzam się w związku z tym z tak ostro stawianymi tezami, że jest to jakiś wielki wstyd, że wojna to mitologia, że nie lubiliśmy co pruskie i tak dalej. Nie, trzeba się jakby wczuć w to, co tam wtedy miało miejsce. A co miało miejsce? Nagle przybyła ogromna rzesza ludzi na obcy zupełnie sobie teren, nieznany. Czy nie było to grupa straumatyzowana, okrutnie doświadczona, tak naprawdę szukająca schronienia, bo przecież proszę pamiętać, to wyrokami historii przeniesiono również moich dziadków właśnie z tych kresów tutaj, ale też wielu tu uciekało, szukało jakby bezpiecznego schronienia. Czasy były jakie były. Czy oni się potrafili w tym odnaleźć, albo inaczej, próbowali normalnie żyć? Czy wtedy można było rzeczywiście myśleć o ratowaniu zabytków? Bardzo w to wątpię. Proszę pamiętać również, że zwłaszcza jeśli chodzi o tak architekturę rezydencjonalną, to trzeba sobie zadać pytanie, co to jest pałac? Pałac to jest, proszę pamiętać, swoisty stygmat bogactwa. Przed wojną te pałace, i dlatego ich było tak dużo, bo to niezwykle bogaty teren, no, na te pałace pracował. Oczywiście, setki tysiącach, tak. Milionerzy, miliarderzy. Dosłownie, czyli jednym słowem, po wojnie zabrakło tego, jakby tych podstaw ekonomicznych, finansowych. To, że było to obce, a jak mówię, przybyli tu ludzie, którzy, no 6 milionów strat ludności naszego narodu, to zawsze będzie tkwiło w nas, to nie oszukujmy się. Druga rzecz, proszę pamiętać też ideologia, no przecież pałac to był synonim czegoś, kapitalizmu, kładztwa, no więc w tej nowej rzeczywistości, wyzysku. Więc on teoretycznie, a okazuje się i w praktyce wielokrotnie, nie miał szans jakby przetrwać. Nie można ich zatem winić, że nie chronili tego, nie dbali o to, bo ani nie było ci ku temu powodów, ani też nie było jakby emocji tej, której po prostu zabrakło. Wiatr historii miał zupełnie inaczej, ale powiedział pan, panie profesorze, z dystansem o takim zdaniu, nie lubiliśmy tego, co pruskie, no ale chyba nie przesadnie za tym przepadaliśmy w pierwszych dziesięcioleciach po II wojnie światowej. To jest naturalne, po prostu była potrzeba pewnego swoistego odreagowania. Dzisiaj mamy oczywiście do tego już pewien określony dystans. Proszę pamiętać, bo to jakby umyka z nas tej całej refleksji i rozmowy. Traktat o granicy polsko-niemieckiej podpisany został dopiero 14 listopada 1990 roku. Wtedy ta granica na Odrze i Nysie Łużyckiej stała się czymś trwałym i już nienaruszalnym. Ale przecież ci ludzie, którzy się wówczas tu znaleźli na tym terenie, jak mówię, głównie wyrokami historii, częściowo swoimi również życiowymi decyzjami, oni mieli prawo czuć się tutaj tymczasowi. Tu jakby nie, no, zresztą taka też była polityka Warszawy. Ten teren, ten region, to miasto Wrocław przecież przez bardzo długie lata jakby był niedoinwestowany. Jakby ta świadomość, że to jeszcze nie jest tak do końca nasze. Myślę, że ten moment nastąpił wtedy, kiedy no, już zaczęliśmy tutaj 1 listopada udawać się na nasze groby, naszych członków, naszych rodzin, jakby się spoiliśmy z tą ziemią już na zawsze. Ale były lata, kiedy mieliśmy prawo czuć się obcy i ta obcość no, była widoczna. Przecież to, że zburzyliśmy wszystkie pomniki, to, że skuwaliśmy inskrypcje, teksty w języku niemieckim, to było naturalne. To była właśnie próba odreagowania. Więc oczekiwać od nas tego, że w tej siermiężnej, ubogiej rzeczywistości, w której tkwiliśmy, pokiereszowani, tak naprawdę no, straumatyzowani, nagle mamy i tu pojawia się coś, o czym również, a zwłaszcza autor owych 7,5 kilograma protestów, tych 5 książek, nigdy nie powinien zapomnieć. Były jednak działania, których de facto, no, z których korzysta chociażby właśnie sam Hannibal Smoke, bo przecież nie prowadził badań. Mogę zapewnić, że wszystkie te pałace, mimo właśnie takiej, a nie innej sytuacji, były jednak inwentaryzowane, były jakoś dokumentowane. Proszę mi wierzyć, no, karty wszystkich folwarków znajdują się w muzeum w Szreniawie. Wielkie zasługi dla inwentaryzacji pałaców właśnie dolnośląskich, takie osoby jak Krzysztof i Danuta i Smontowie, Henryk Ciesielski, Hanna Wrabec inwentaryzowali wszystkie parki. No, katalogi zabytków sztuki zaczęły powstawać, choć długo to trwało i nadal trwa, ale jednak. Dehio, dzisiaj zabytek.pl, no to jest ta podstawowa informacja online, kiedy ta cała dokumentacja, podkreślam, znajduje się i jest powszechnie dostępna. Że nie wspomnę o takiej inicjatywie jak Polska.org. Jednym słowem, to jest dowód, że ta świadomość pewnej odpowiedzialności, i to ogromnej, była już bardzo dawno i tego mamy bezmiar dowodów. No, Narodowy Instytut Dziedzictwa, który zgromadził ogromne archiwa, konserwator wojewódzki. Trzeba to wszystko głośno mówić. Ale też tylko wiele profili w mediach społecznościowych, instagramowych, facebookowych. To dziedzictwo żyje i wygląda na to, że budzi coraz większe zainteresowanie. I myślę, że w dobrym momencie dotykamy tego tematu. Bardzo profesor Piotr Oszczanowski w studiu Polskiego Radia Wrocław. Teraz zaproszę tylko naszych słuchaczy do rozmowy, bo mam głębokie przekonanie, że część z Państwa będzie się chciała do tej rozmowy włączyć. 22 333 33 33 lub 22,7 trójek przy telefonie Zuza Olbińska. Panie profesorze, jest pan poruszony tym, co mówi w reportażu Magdy Skamińskiej Hannibal Smoke, no ale bardzo niejednoznaczna była ta rzeczywistość. Była dużo bardziej skomplikowana niż te, jak pan określa, jak Hannibal Smoke określa, 7 kilogramów gniewu i buntu, ale czy te obiekty zdewastowane, te pałace, te zamki musiały zniknąć, bo taka była logika dziejów, część tych pałaców, tych zamków? Świętej pamięci mój promotor, mentor, profesor z lat zwykł mawiać, że jakby to, co tutaj zastaliśmy, po prostu poniekąd trochę stanęło nam w gardle. Przerosło nas. No myśmy nie byli przygotowani też, powiedzmy, nawet nie ogarnialiśmy tego wyobraźnią. To była ogromna masa. To jeszcze raz podkreślam, przecież Śląsk, Dolny Śląsk to teren graniczny, bardzo bogaty jakby również ekonomicznie przed wojną, ale też i w przeszłości wszak. No możemy też mówić, tak jak powiedziałem tutaj, chociażby o klasztorze w Lubiążu. To jest taki swoisty symbol właśnie tegoż bogactwa i możliwości. To dotyczyło również tej własności prywatnej, tych wielkich latyfundiów, majątków, które generowały ogromne przychody. I wtedy pojawiała się jakby potrzeba reprezentacji, czyli właśnie budowy takich okazałych siedzib. I było po prostu bardzo dużo. No, tu trudno właśnie wręcz zrozumieć nam, bo wszak nie mamy takiego materiału ilościowego porównawczego na tych historycznych ziemiach polskich. Stąd jak podkreślam po prostu. Niemniej jednak, ja myślę, że powinniśmy z ogromnym właśnie, i to się cieszę, że to również w ustach Hannibala Smoke'a się pojawiło, mianowicie, że powinniśmy z ogromnym uznaniem odnosić się do tych po prostu wielu, proszę pamiętać. To są nie tylko pojedyncze przypadki. Ja się nie zgadzam. To jest ogromna jakby inicjatywa, która trochę jakby zgodnie z mechanizmem kuli śnieżnej daje o sobie znać, bo przecież no, możemy dzisiaj wymienić już bardzo wiele zabytków, które znalazły swoich gospodarzy. Ale co to znaczy gospodarzy? To jest rzeczywiście ogromna pasja, ogromne poświęcenie i wielkie koszty. Mogę od razu powiedzieć, że ten najbardziej spektakularny przykład, pałac w Chrustniku, który był całkowicie zdewastowany, to był lazaret po wojnie rosyjskiej, potem był jakiś centrum kształcenia kombajnistów, całkowicie zniszczony, zdewastowany, odbudowany. I oczywiście jest to zasługa człowieka, który należy do grupy najbogatszych obywateli naszego kraju, Dariusz Miłek, CCC S.A., firma obuwnicza, ale co ciekawe, stworzył rzeczywiście, odtworzył tą rezydencję, ale muszę Państwa zmartwić. Nie można do niej zobaczyć, wejść, prawda? Nie można do niej wejść, no to na tym właśnie to polega. Własność ale prywatna, jest, tak jak było własność tak jak prywatna było przed, i właśnie to jest jakby istota. Wieloma wiekami. No panie profesorze, przykładów mamy wiele. Panie profesorze, zawieźmy tutaj naszą rozmowę, odbierzmy telefon 22 7 3. Pani Renata, dobry wieczór. Dobry wieczór. Ja jestem mieszkanką Zgorzelca. Słucham tej audycji z prawdziwą przyjemnością i chciałam przede wszystkim podziękować panu profesorowi za to, że trochę się o nas, Dolnoślązaków, upomniał. Mój tato przyjechał na Dolny Śląsk w 1947 roku, wrócił z obozu, nie mogła rodzina wrócić na wschód. I całe życie swoje, bo od dziecka on przyjechał jako sześciolatek, całe swoje życie spędził na Dolnym Śląsku, w Zgorzelcu. Bardzo Zgorzelec kochał, ja trochę tej miłości odziedziczyłam po nim. I też patrzę na moje miasto trochę inaczej. I bardzo się cieszę, że kiedy słyszę takie słowa, że nie powinniśmy upraszczać. Natomiast taka rzecz, o której chciałam powiedzieć i która chyba jeszcze nie padła, albo ja nie zwróciłam uwagi, że nas okradało też państwo polskie, ówczesne państwo polskie, które na przykład ze Zgorzelca wywiozło wszystko to, co zostało w takim ogromnym, pięknym gmachu, o który w tej chwili nasz samorząd zadbał, też z niemałym trudem, bo to jest zabytek po niemiecki i ma problemy z pozyskiwaniem funduszy na remonty, na kosztowne restauracje i tak dalej. Jaki to gmach? Jaki to obiekt? To jest, w tej chwili to jest Miejski Dom Kultury. Wiem, że brzmi to banalnie, ale to kiedyś była Górnoużycka Hala Chwały. Postawiona przez mieszkańców dawnego Gerlitz, czyli naszego sąsiada, miasta sąsiedniego, dwóm cesarzom, dwóm ostatnim cesarzom Rzeszy Niemieckiej. My od wielu lat bardzo dbamy o ten obiekt, remontujemy go, ale też w okolicy Zgorzelca jest cała masa właśnie pałaców, które mają mniej więcej szczęścia. Dużo szczęścia miał pałac w Łagowie, który dzisiaj jest przepięknym hotelem i naprawdę miło się na to patrzy. Fantastycznie zadbano o pałac w Gronowie. Przepięknie wygląda pałac w Lasowie, ale pałac w Radomierzycach. Wybitny zabytek. Niestety nie ma szczęścia. Słyszałam właśnie, że znowu zmienił właściciela. I miejmy nadzieję, że ktoś w końcu o ten obiekt zadba i skończy ten remont, który trwa od skąd pamiętam i tam będzie można wyjść. Coś pięknego z piękną symboliką. Życzymy tego całej lokalnej społeczności. Czy do któregoś z tych zamków, pałacy zagląda pani szczególnie często? Nie da się, to znaczy tak, do Łagowa, w Łagowie bywają chyba wszyscy mieszkańcy Zgorzelca, natomiast do większości tych pałaców nie wybiera się nikt, dlatego że to są miejsca noclegowe najczęściej, takie zabytki, które nie służą zwiedzaniu, ale ostatnio zwiedzając zamek we Fryblancie, bo my mamy też do Czech blisko, usłyszałam od przewodnika właśnie taką piękną historię, bo tam zamek wrócił do rodziny. Tyle tylko, że wrócił, ponieważ czasy się zmieniły po wojnie, wrócił bez tych wszystkich przyległości, które pozwalały ekonomicznie ten zamek utrzymywać. Dlatego rodzina zrezygnowała z niego. I o tym też często zapominamy, że te wszystkie pałace, one, do nich należało też ileś dóbr dookoła, lasów, pól, które pozwalały utrzymywać to na odpowiednim poziomie. Po wojnie niestety cała sytuacja w tej części Europy się zmieniła. I trudno oczekiwać, że ludzie, którzy zostali tu przywiezieni, byliby w stanie zadbać o pałace. Zwłaszcza, że no, takim zrządzeniem losu jest też to, że najczęściej w takich obiektach, w małych gminach, tworzono mieszkania socjalne, a żadne mieszkania socjalne, zwłaszcza w tego typu obiektach, nie służą temu, żeby tego... Takie budynki po prostu zachowały się w dobrym stanie. Bardzo dziękuję za ten głos. Czekam na kolejne pozdrowienia, pani Renato. Dziękuję, pozdrawiam. Do usłyszenia 227 Trójek. O wycieczkach po dolnośląskich pałacach, zamkach, rezydencjach dzisiaj jeszcze przez mniej więcej 10 minut profesor Piotr Oszczanowski jest gościem Trójki w studiu Radia Wrocław. No więc... Pewien snobizm, pewna moda, ale też potrzeba oczywiście wynikająca z faktu, że się coraz bardziej bogacimy versus takie mocno idealistyczne podejście Hannibala Smołka. No tak, tu trzeba to podkreślić. Ja, jak mówię, no, wydaje mi się, że to jest pochodna wielkiej pasji i prawdziwej, szczerej miłości też, która oczywiście towarzyszy pewną troską. No, trzeba się jakby przejmować, no, wypada, nie można inaczej. To jest naturalna postawa. Aczkolwiek jeszcze raz podkreślam, no, ja bym trochę tą optykę rewidował. Jednak bym wskazywał na te jakże chwalebne przykłady, które być może będą naśladowane. Bo przecież o to chodzi. Jeszcze jest tak wiele do uratowania, że czyńmy właśnie taką posługę czy taką misję. Przypomnę przecież Dolina Pałaców i Ogrodów w Kotlinie Jeleniogórskiej. No to jest ileś dzisiaj wspaniałych, że tak powiem, zabytkowych obiektów, które wiele z nich jest wpisane do listy pomników historii. Karpniki, Wojanów, Łomnica, Mysłakowice, Paulinum, Staniszów Dolny, Bukowie i tak dalej. To są rzeczywiście uratowane, bo przecież one były zdegradowane. I takich właśnie również trzeba się z tym liczyć. To dzisiaj jest coś oczywiste, taki właśnie Krobielowice, czy chociażby Krzeczyn ma właścicielami są obcokrajowcy, ale oni też dbają o to, odzyskują to. No nie wspomnę też Ciechanowice, Ścinawka właśnie tu wspomniana, Kliczków. Lista jest bardzo, bardzo długa, ona się nie kończy. O to chodzi, więc ja nie chciałbym jakby, bo półtorej godziny. To prawda, ale proszę pamiętać, że no, w każdej wiosce było jakieś mniejsza, większa, okazalsza, skromniejsza rezydencja. No tak to było przez stulecia, więc ta ilość, oczywiście jeszcze raz podkreślam, po prostu nas przerosła, ale to nie oznacza, że jeszcze bardzo szybko jakby, jeszcze właśnie kiedy się tak naprawdę tutaj organizowaliśmy, rozpoczynaliśmy, już ta idea jakby pewnego ratowania, a na pewno dokumentowania, rzeczywiście czynienia jakichś studiów, pomiarów, inwentaryzacji. Tu musimy oddać no, to, co się należy tym wszystkim, którzy to robili przez bardzo długie lata, skutecznie, choć ta efekty tego, czyli to, czy to się przysłużyło do tego, różnie z tym się ta historia się przedstawia i różnie się kończy. Pan Brunon teraz przy telefonie. Dobry wieczór, witam pana w Trójce. Dobry wieczór państwu. Ja chciałem wspomnieć o wakacjach, które spędzałem w latach 70. i 80. w województwie zachodniopomorskim, czyli też znowu mówimy o tak zwanych ziemiach odzyskanych, w małej wiosce Brojce między Stawiatowem a Grychicami. I tam, w tym na tym terenie były znakomite zabytki, one były użyteczne, to też jest ważne, zabytki industrialne, mowa o gorzelniach. Ja, ponieważ wujek był, w świętej pamięci wujek był w takiej gorzelni księgowym, miałem tą radość zobaczyć, jak to było wszystko wspaniale wykonane. Pomijając już sam budynek tej gorzelni i w ogóle budynki gospodarcze, które są dookoła, które do dzisiaj służą mieszkańcom i przepiękny kościół onegdaj protestancki oczywiście. Ja chciałem powiedzieć jedną rzecz, że oczywiście w tej infrastrukturze uczestniczyła też kolej wąskotorowa, która też była używana. Proszę państwa, dzisiaj nie ma już kolejki wąskotorowej, nie ma już torów. Po gorzelni śladu nie ma. Została zrównana z ziemią. Z tego co wiem, to w okolicy są jeszcze dwie lub trzy takie gorzelnie plus młyn. To wszystko było pozostawione przez uciekających mieszkańców, Niemców. I znam tylko taką historię już na koniec. Być może to jest opowieść tylko, a może to jest prawdziwa historia syna któregoś z mieszkańców, który przyjechał, klęczał przed zbliżczami po tej gorzelni i płakał i mówił, dlaczego wy to zniszczyliście? I to jest taki mój żal, bo ja jestem przekonany, że mogłaby dzisiaj służyć ta gorzelnia, przynajmniej jako, już niekoniecznie jako obiekt, który wykonuje produkt. Pan Brunon, czy mógłby pan, przepraszam, powtórzyć ostatnie zdanie? Stracił pan zasięg i straciliśmy łączność na kilka sekund. Byłoby dobrze, gdyby taki obiekt nie został zniszczony, gdyby on pozostał, gdyby mógł służyć dzisiaj, gdyby mógł być dzisiaj obiektem muzealnym. Ja nie potrafię zrozumieć, dlaczego to zrujnowane. To taka moja wypowiedź w tej sprawie. Bardzo dziękuję. Pan Brunon był z nami. 22-7 trójek jeszcze przez kilka minut. Panie profesorze, czy to było nieuniknione? Powtórzę jeszcze to pytanie. W jaki sposób kilku minut. Wydaje mi się, że to ta nasza dzisiejsza jakby optyka, ten sposób patrzenia na te wszystkie wydarzenia, które miały miejsce krótko po wojnie, no ona ma już coś, co jest bezcenne i to wzbudza nasz właśnie taki swoisty protest, czy też nawet i gniew. Jest dystans, nie? I jeszcze raz podkreślam, żeby w pełni zrozumieć, nie, to, co się wydarzyło, no musimy się jakby wczuć w tą atmosferę. Proszę pamiętać, tutaj przyjeżdżano na te ziemie zachodnie z całej Polski. To było swoiste Eldorado. Tutaj rzeczywiście ten szaber, ta kradzież, która wielokrotnie kończyła się tym, żeby ukryć ślady właśnie przestępstwa, podpalano te zabytki. To była swoista gehenna tej ziemi. No i proszę mi wierzyć, no trudno, bo w jaki sposób to mieliśmy zabezpieczać? Używam pluralis majestaticus, ale tylko dlatego, żeby oddać wielkie uznanie dla tego, co się jednak mimo wszystko udało uratować. To jest w moim przekonaniu rzecz, o której powinniśmy mówić, bo to mimo tych oczywiście ogromnych strat, to jednak coś przenieśliśmy. Proszę popatrzeć na dzisiejszy Wrocław, na te przepiękne, pełne uroku miasta dolnośląskie. To jest już inna rzeczywistość. Tutaj widać ten szacunek, pietyzm, tą chęć jakby, bo rozumiemy, że to... Ta substancja zabytkowa jest również pewną atrakcją, no zwłaszcza turystyczną, czytaj, również może generować pewne przychody. Tu już dojrzeliśmy, ale jesteśmy w zupełnie innej sytuacji, na innym etapie jakby rozwoju. Ci, którzy przyjechali tu po wojnie, bali się o swoje życie. Oni rzeczywiście zamykali się, szukali się, byli bardzo mocno doświadczeni, właśnie jak powiedziałem na samym początku, traumatycznie pamięcią. To było coś, co trudno nam jest do końca zrozumieć. A ocena nasza, tak krytyczna, jaką tu często mieliśmy okazję słyszeć, no wydaje mi się w jakimś stopniu niesprawiedliwa, nieuczciwa. Także dzisiaj jest nam bez porównania łatwiej takie sądy ferować. Niemniej, gdybyśmy się znaleźli w tamtych czasach, w tym miejscu, z tym bagażem jakby doświadczeń, proszę mi wierzyć, zapewne bylibyśmy znacznie bardziej wyrozumiali i życiowo jakby, no bardziej jakby przekonani o elastyczni, takiej... Elastyczni, tak rzec. Tak, bo tyle o sobie wiemy, na ile nas sprawdzono, pisała Wisława Szymborska, poetka, noblistka. Jeszcze pan Andrzej i jego głos. Kłaniam się, dobry wieczór. Dobry wieczór. Bardzo dziękuję za bardzo interesującą mnie audycję. Ja chciałbym od siebie dorzucić taki głos, bo spotkałem się też z budynkami, które przetrwały PRL, a niestety uległy zniszczeniu już w naszej najnowszej wersji Rzeczpospolitej w latach 90. Przykład bardzo ciekawego architektonicznie budynku w Bolkowie na Dolnym Śląsku po Zakładach Zbożowych. Też hotel, który tam nie przetrwał. Myślę, że warto by było może też nawiązać do tego, że niestety te ziemie zachodnie nasze nie miały dobrej pasy nie tylko w czasach PRL-u, ale wydaje się, że również w ostatnim 30-leciu zostały trochę potraktowane po macoszemu. To taki głos ode mnie. Bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję. Kłaniam się. Jeszcze przez 2 minuty jesteśmy z Państwem w klubie Trójki. Odnosimy się, odwołujemy się do najnowszej historii pałaców, rezydencji, również kościołów w pewnym sensie Dolnego tak. Śląska. Tego dziedzictwa, które przetrwało lub zostało zniszczone, zdewastowane, porzucone, stało się niczyje wręcz i być może właśnie dlatego zostało, no tak, zdewastowane, chociaż de facto gospodarz zawsze jakiś istniał, albo przedsiębiorstwo państwowe, albo skarb państwa, a potem prywatny właściciel, który być może bankrutował, popadał w tarapaty finansowe. No, tak, a teraz to jest ten... mam taką hipotezę, że ponieważ jesteśmy coraz bogatsi, to mamy też trochę większe oczekiwania wobec tego, co nas otacza. I wobec dziedzictwa oczywiście. Samego w sobie. Ten apetyt rośnie w miarę jedzenia. To jest oczywiste, że nagle widzimy w tym źródło pewnej satysfakcji, radości, ale też i oczywiście pewien przyczynę pewnych określonych przychodów. No przecież nie jest tajemnicą, że turystyka dzisiaj, zwłaszcza w tym regionie, to jedno z głównych źródeł jakby utrzymania dla bardzo wielu osób. No te 6 milionów turystów we Wrocławiu, które odwiedziło i oby równie wielu odwiedzało cały Dolny Śląsk, to jest również bardzo konkretny przychód, więc to jest inwestycja, to jest rzeczywiście, to się opłaca. Już nie wspomnę o tym, że tworzy taką bardzo specyficzną, urokliwą atmosferę pewnego komfortu też życia. No, okazuje się, że te miasta, miasteczka dolnośląskie mają swój niepowtarzalny urok. Mało tu tego, musimy stawiać kropkę, panie profesorze. No i to na słowie urok się, możemy w tym się zgadza zakończyć. Pan z bohaterem reportażu Magdy Skawińskiej, który mówi, że Dolny Śląsk to najpiękniejszy region w Polsce. O tym dzisiaj rozmawialiśmy również, choć może nie tak bardzo wprost, w klubie Trójki. Bardzo dziękujemy. Katarzyna Fürst-Wojtkowska, Zuzanna Olbińska, Bartosz Panek. Reportaż przygotowała Magda Skawińska, a gościł w Trójce profesor Piotr Oszczanowski. Dziękujemy. Do usłyszenia. Autopromocja.